الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثي 44، وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود. هو مبوكيزي ambaye anaitwa عابس بن ربيعة رحمه الله anasema nimemwona عمر بن الخطاب رضي الله عنه juu yake akilibusu jiwe jeusi. ويقول na wakati wa kulibusu lile jiwe alikuwa anasema: inni la a'lamu annaka hajar, hakika mimi ninafahamu, nina yakini kwamba wewe ni jiwe. La tanfa, hulinufaishi. Wala tadur, na vile vile wala hulidhuru, huna uwezo wa kuleta manfa wala kuzuia madhara. Jiwe. Walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, na laiti nisingekuwa mimi nilimwona mtume sallallahu alayhi wa sallam linakubusu wewe nisingelikubusu wewe. Lakini kwa sababu ninafuata sunna, hadha mahalu shahid, ninafuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Hadith 45. Wa an Urwata ibn Abdillah ibn Qushayr qala haddathani Muawiyah ibn Qurra an abihi, kutoka kwa baba yake. Qala, anasema: ataitu rasulallahi, nilimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema hivi ni Muawiyah ibn Qurra au Qurra ibn Iyas radiyallahu anhu, anasema nimemwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, fi rahtin min Muzaina, pamoja na watu miongoni mwa kabila la Muzaina. Fabayanahu, tukafanya makubaliano naye, makubaliano ya kuingia katika Uislamu inaitwa bai'a. Wa innahu la mutliqun al-izar, hali ya kuwa yeye rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameacha wazi vifunga au vifunga vya shati lake au vazi lake. Fa adkhaltu yadi fi jambi qamisihi, nikauingiza mkono wangu katika pembezoni mwa shati lake au vazi lake. Famasastu alkhatama, nikaigusa ile pete ya unabii katika juu ya bega lake. Qala Urwatu, fama raaitu Muawiyata wala ibna, mpokezi Urwa ibn Abdillah anasema sikumwona Muawiya tena wala mtoto wake qattu kabisa. Fi shita'in, si katika wakati wa baridi. Wala saifin, wala katika wakati wa joto. Illa mutliqil izara, isipokuwa wameacha shati au kanzu wazi katika upande wa kifua. Rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal lafdh lahu. Wa qala Ibn Majah illa mutliqat mutliqa illa mutlaqa azraruhuma, isipokuwa vile vifunga vya mavazi yao viko wazi. Hadith 46. وعن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنه, tulikuwa pamoja na Umar رضي الله عنه juu yake. في سفر, katika safari. فمر بمكان فحاد عنه, akapita katika sehemu fulani akaikwepa. فسئل, akaulizwa kwa nini ulikwepa, maana wakitizama wanaona hakuna sababu ya kukwepa. Wakamuliza, kwa nini ulikwepa hali yako hakuna sababu ni wazi? Lima fa'alta dhalik, wakamuliza kwa nini ulifanya hivyo? Qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala hadha fa'altu, ilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii sehemu alifanya hivyo, ndio maana mimi nafanya hivyo. Ittiba' lima fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, dalili ya pupa yake katika kumwiga mtume Muhammad na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hata katika majambo ya kawaida ameweka nia ya kumfanya itibaa, ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, japo pengine lile swala si ibada, lakini yeye amenuia ya kumwiga mtume sallallahu alayhi wa sallam, kufanya kama alivyofanya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal a'malu binniyat, amal kwa nia, na yeye atalipwa kulingana na nia yake. Rawahu Ahmad wal Bazzar bisnadin jayyid. Hadith 47, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu juu yake na baba yake, annahu kana yati shajaratan baina Makkah wal Madina, kwamba ibn Umar alikuwa akipita katika safari yake kutoka Madina kuelekea Makka, basi kuna mti njiani, fayakilu tahtaha, anasimama chini ya ule mti, kisha anapumzika na lala chini yake, alafu anaendelea katika safari yake. Wayukhbiru anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaf'alu dhalik, na akiulizwa anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nalala chini ya mti huo, na mimi nalala chini yake. Si kwamba ni kulala chini yake ni ibada, la, lengo lake ni kufanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kwa nia yake. Rawahu al-Bazzar bi isnad la ba's bihi, wa Sheikh Nasir al-Albani anasema hadithun hasan. Hadith 48, وعن أنس بن سيرين رحمه الله موجه متابعين قال كنت مع ابن عمر رحمه رضي الله عنه وانا عندك رحمه الله وتكيو عندك رضي الله عنه بس سجوي هيني لمفنيك ناني ويبدل رحمه الله تنسيم رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بعرفات nilikuwa pamoja na Abdullah bin Umar katika viwanja vya Arafa. Falamma kana hina raha ruhtu ma'ahu, ulipofika wakati wa kuondoka niliondoka pamoja naye. Hatta ata al-imam, mpaka akafikia kwa imam. Fasalla ma'ahu al-ula wal-asr, akasali pamoja naye sala ya dhuhuri na sala ya al-asr. Thumma waqafa, kisha akasimama katika hiyo sehemu ambayo ni Muzdalifa au katika Arafa. Wa ana wa ashabu li, na pia tulisimama pamoja naye mimi na pamoja na baadhi ya marafiki zangu. Hatta afadha al-imam, mpaka kiongozi alielekea katika upande wa Muzdalifa. Faafadhna ma'ahu, tukaelekea pamoja naye. Hatta intaha ila al-madiqi duna al-ma'zamaini, mpaka kafikia katika sehemu ilikuwa inajulikana kwao bil-madiq. Al-madiq ni sehemu ambayo njia yake ni ndogo, watu wanakusanyika katika hiyo sehemu, wanasongamana kwa ajili ya udogo wa ile njia. Wal-ma'zamaini الطريق الضيق او الطريق الصغير بين الجبلين, نجيه ندوغو بين يا مليما ميويلي. قال فاناخ وانخنا, ابن عمر اناخ راحلته وانخنا, فكم كليش غاميا yake na sisi tukawakalisha غاميا zetu. ونحن نحسب انه يريد ان يصلي, na sisi tulikuwa tunafikiri ibn Umar anataka kusali. Faqala ghulamuhu, kijana wake akasema, alladhi yumsiku rahilataha, ambaye anamshikilia anamkamata ngamia wake. Innahu laysa yuridu as-sala, hakika Abdullah ibn Umar hataki kusali. Walakinahu, lakini yeye, dhakara anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma intaha ila hadha al-makan qada hajatahu, alipofikia katika hii sehemu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijisaidia. Kwa hiyo Ibn Umar radhiallahu anhu anataka kufanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani katika kila jambo. Qala fahuwa yuhibbu an yaqdhi hajatahu, basi Ibn Umar anapenda kumwiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam hata katika ile swala la kujisaidia. Mtume amesimama hapa kwa ajili ya kujisaidia, yapo si ibada, lakini yeye atasimama kwa ajili ya kumwiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kufanya kama alivyofanya radhiallahu anhu. Rawahu Ahmad wa ruwatuhu, hii inakupa namna walivyokuwa masahaba wanapenda kufanya kila anachofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasatan Ibn Umar. Kuna vitu vingine ni vitu vya mubah, sio ibada. Angalia, Mtume amesalikuwa anapumzika chini ya mti, na nasema mimi napumzika pia chini yake kwa ajili ya kumwiga kumfuata Rasulullah, au kufanya kama alivyofanya alayhi salatu wassalam. Amesimama katika hii sehemu, haja imemshika sallallahu alayhi wasallam akajisaidia. Ibn Umar basi anasimama vile vile, kila kija katika hii sehemu anaikumbuka hii sehemu, anasimama anajisaidia. Taasiyan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kwa ajili ya kumfuata na kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitendo vyake ambavyo vingine vya mubahi. Rawahu Ahmad wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih. Qala al-hafiz wal atharu an as-sahabah radiyallahu anhum fi ittiba'ihim lah wa iqtifa'ihim sunnata kathira jiddan. Anasema al-hafiz, anqsid al-hafiz ibn Hajar wallahu a'lam, dalili zilizokuja kutoka athari za masahaba na dalili zao radhiyallahu anhu juu yao katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuatilia vitendo vyake na sunna yake, ziko nyingi hizi dalili na athari zao. Wallahu al-muwaffiq la rabba ghayrahu, asallallahu al-azim bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min atba'i rasulihi sallallahu alayhi wasallam as-sadiqin al-mukhlisin fi ittiba'ihi wa an yataqabbal minna innahu ala kulli shay'in qadir, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.